ऐं मुंहिंजा पालणहार, मूंखे ऐं मुंहिंजे औलाद मां किन खे निमाज़ पढ़ंदड़ कर, ऐं असांजा पालणहार मुंहिंजी दुआ क़बूल कर।